राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2058 25 नवंबर 2001 सायं लगभग 3 बजे गीता सर्गाश्रम राम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृदुभे नमः वसुदेव सुतं देवमकंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् हंसीर्भूषितकरान्नवनीरदाभात्पीताम्बराधरुणबिम्बपदाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणगुरुमणेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वे बोलो कोई बात है तो हमारे मन में तो कह देंगे हर मन में तो कोई कई बात आ गई दो तीन आ गई हमारे मन में विशेषता खाई क्या करें आपको मुसलमान अपने बना रहे हिंदुओं को मुसलमान बना रहे ईसाई है जो ईसाई बना रहे बौद्ध है जो बौद्ध बना रहे इधर आप है जो काट रहे हैं पैदा नहीं हो पैदा नहीं हो गर्भपात कर रहे हैं दुख होता मन में सब तरह से नाश कर रहे हो आप स्वयं अपने घर को नाश कर रहे हो क्या बता कितनी बढ़िया चीज है जिसको नाश कर रहे सोचो नाश करे सोचो नाश करे क्या फायदा हुआ ये मन में आएगी बात राम राम राम राम राम राम बड़ा दुख होता है क्या करे सुनते नहीं आप गर्भपात कर रहे महान पाप ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप है यद पाप ब्रह्म हत्या दुगुना गर्भपात नहीं दूसरी बात आई मन में अभी क्षमा आ गया है तो आप जितने जो प्राइवेट आप नौकरी करते थे और वहां से रिटायर्ड हुए हैं वे भी सभी समय ले लो पहले माताओं के लिए आप भी समय ले लो हम जबरदस्ती आप होकर कहीं काम करते क्या कर मन मारे जबरदस्ती कर रहे हम आपके मन में उत्साह होना चाहिए कि हम परमात्मा की प्राप्ति करें ऐसी मन में उत्साह होना चाहिए मन में नहीं हो करिए हम पीछे पड़ गए कर रहे हैं करने से कर दो तो भी अच्छी वो भी ठीक है ये बात भाई मन में भाई अरे नाश कर रहे हैं सत्यानाश कर रहे हैं नशबंदी कर रहे हैं अखबार में आई है कि मुसलमान को एक एक स्त्री को 10-10 पैदा करना चाहिए कम से कम 10-10 पैदा करना चाहिए आगे ही मुसलमान बहुत बड़े हुए हैं फिर भी 10-10 पैदा करना चाहिए ये बात हो रही है आप एक दो हम दो हमारे दो हम दो और हमारे एक क्या दशा होगी राम जी जाने ऐसी बात आई मन में हमारे बहन माताओं में क्या बात होगी अब एक परमात्मा की प्राप्ति करनी है बहुत सुगमता से हो सकती है, बहुत सुगमता से बहुत जल्दी हो सकती है, ऐसी बात है। उसमें एक बात है खास, हम सब परमात्मा के संतान है, ईश्वर अंश जीव, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश है, जीव है, नित्य रहने वाला है, चेतन है, अमल है, सुंदर है। इस बात को याद करो तो हम वास्तव में परमात्मा के ही बेटा बेटी है। इस बात को देख ले बहुत जल्दी आपकी उन्नति हो सकती है, इस बात को मान ले। ऐसी ही बात है, हम परमात्मा के हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहस उदासी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। परमात्मा की गरीब बात है, जैसे बालक अपनी माँ की गोदी में चला जाए तो इसमें क्या परिश्रम पड़ता है, कौन बाधा देता है, हक लगता है पूरा, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ की गोदी में जाऊंगा, कौन मना करता, अपनी माँ की गोदी में जा रहे कौन मना करता, कैसे मना करेगा, मेरी माँ है। ऐसे भगवान है, तुम्हें माता सुमिता तुम्हें पिता मश्य जग तो माता धाता पिता मैं हूँ। तो उसे गोरी हम सीधी सरल बात है, सीधी सरल बहुत सारी ऐसी सरल बात बता रहे हैं, इतने पर भी लोगों में उत्साह है। हम तो भैया अपने स्वभाव से लाचार है, इस बात दिक्कत है, आदमी अपने स्वभाव से लाचार है, आदत बनी आप वो देखते हुए दुख दुख होता है, दुख क्या कहें, कितने आदमी देखो देखो कितने इतने मन हमारे मन में आधार नहीं होते हैं। हम तो कहेंगे भैया जब तक स्वास्थ्य रहे तब तो कहते रहे, मैं तो ऐसा कहा भाई मेरे को कहने से मना क्यों करते हो, सुख रहो मेरे को जीते में क्यों मारो, मैंने जीने दो बदन जीने दो भाई, जीते मारो मत, पर आप उत्साह नहीं रखते, दस बंदे करते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, बहुत खराब चीज है, बहुत खराब, मानते नहीं, मानते कुछ भाई बहन मानते हैं, ये ऑपरेशन कराना है, नसबंदी करना है, अब आपका निशान है, ये अपना हिंदुस्तान था, ये पाकिस्तान है, हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान ये टुकड़े हुए, हिंदुओं के रहने की जगह नहीं है, लोगों ने मार दिया, हिंदुओं को मार दिया, एक हिंदुओं का घर नहीं, ऐसी अवस्था में फिर आप मार रहे हैं, आप खुद अपने घर में मार रहे हैं, हमारे दो रामा एक, हमारे एक पैदा कर रहे हैं, बड़ी भारी हत्या हो रही है, बड़ी भारी महान आनंद कर रहे हैं, माया मानती नहीं, महानंद करती, ये बात है मन में, ये बात है आपको जो बता सुना बताओ आप क्या सुना है, बात सुने तो बात कर रहा हूँ, प्रश्न कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, कह रहा हूँ ऐसा मत करो मत करो मत करो, मानते नहीं। भगवान तीन शक्तियों से प्रकट हुए, भगवान पैदा करने के लिए ब्रह्मा जी, रक्षा करने के लिए विष्णु भगवान, श्रृंगार करने के लिए शिव जी, वे तैयार है, जगह में आपके हो गए, परिवार निधन करना है, क्या करें बताओ, ऐसी जगह नहीं है दूसरी जैसी मुक्ति की जगह हिंदुओं के लिए है, ऐसी भैया सुखी नहीं है गई में। अमेरिका में ऐसी दुर्घटना हुई, हजारों आदमी मर गए के साथ में, मकान टूट गए, कितना बड़ी भयानक हो गया, तो लोग भोगों में लगे, भोगों में तो मर जाएंगे, भोग भोग लो, पता ही नहीं है आध्यात्म उन्नति होती। वह बात अपने हिंदुओं में है, बहुत विलक्षण, वो तो ध्यान नहीं देते। हम कहते हैं तबियत भाई सब मन में उत्साह हो गया, मगर इस विषय को बोले देखे समझे, ईश्वर अंश जीव भाई, परमात्मा का अंश हो साक्षात, परमात्मा की प्राप्ति है अपने घर जाना है, अपने घर ये तो है मुसाफरी है, सब मुसाफरी है, मुसाफरी कहाँ ठहरेगा, आप कहाँ ठहरोगे, कहीं ठहर नहीं सकते, कहीं भी नहीं ठहर सकते, मुसाफरी में कहाँ ठहरेगा, अपने घर जाने की बात नहीं करते, पीछे पीछे पड़ते हैं, कहते हैं बार बार, तो आप आते हो, ये कृपा बड़ी कृपा करते हो, हम कहेंगे आप जोर से मन में लाओ, तो नाम लिखाओ कि हम आते हैं, हम जोर मारे, हम कहां तक कहेंगे बताओ, कितना देर करेंगे, चिड़िया का पता है नहीं, ये कृपा है, मेरे मन में उत्साह कम नहीं होता है, उत्साह बातें बता दे ऐसे तो जल्दी कल्याण हो जाए, तो आप ध्यान नहीं देते, सुनने वाले भी ध्यान नहीं देते, सुनने वाले व्याख्यान में से उठ उठ कर ले जा करे, नशेबंदी कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, अपहरण कराते हैं, गर्भपात करते हैं, बताओ वो बात आप मान लेते हो, मेरी बात मानते नहीं हो, मानते हो थोड़ी मानते, थोड़ा मानते, छोटी छोटी बात ही आप मानते नहीं, जिसमें आप कोई नुकसान नहीं, कहें तो मात्र नुकसान, मेरी बात है, तो भैया तुम मानो मत मानो, हमारा स्वभाव है, हम तो कहेंगे, हमारा अपना जश्न है, क्या करें, आप पूछो तो कहेंगे नहीं बोलते, पीछे पड़े जाओ तो आप समझोगे ना, इनकी व्यसन पड़ गया, इनकी आदत मिल गई, कबीरो बिगड़ो राम दुभाई, थे बल बिगड़ो मारा भाई, से तो मत बिगड़ो भाई, कबीर बिगड़ जाओ बिगड़ जाओ, परमात्मा की प्राप्ति कितनी विलक्षण बात, वह बात बहुत सुगमता से अपने को हो सकती है, बहुत सुगमता, थोड़े से भाई थोड़े से बना इतना सहेज जो होते ही थक जाओ सभी, बात मन में उत्साह नहीं, मैं क्या करें, जिसके लिए मानव शरीर मिला है, मानव शरीर मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, उस मानव शरीर में आप आलस कर रहे हैं, बेपरवाह कर रहे हैं, हम कह जो छोर नहीं दे रहे, छोड़ देते हैं, ये बात छोड़ने की है, ये बात पकड़ने की है, असली बात पकड़ने की, अपना उद्धार करना है, भाइयों को बहनों को जरूर, लोग नाश करके अपने उन्हें चाहते कि सबका नाश कर दे, एक मुसलमान बस धर्म में भेजा है, पृथ्वी पर कोई दूसरा रहे ही नहीं, मारने को मार दो, बन आप मर जाए दूसरों को मार देना, पौधों को मार देना, एक मरने में हजार दो हजार दस हजार मर जाए तो सस्ता ही है, हम तो एक मरे, आप लिखने मर जाए, ऐसी बात चल रही है। अरे हम मरने ही नहीं कहते, हम तरने की बात कहते हैं। मरने की बात में लोग मर रहे हैं, तरने की बात में आप नहीं सुन रहे हैं। अब आपका मन आज बताओ, हम गलत कहती सुना घर में कितनी शोर भी था है नाश करने के लिए, लोग नाश कर रहे हैं, घर में नाश कर रहे हैं। हम बात करते हैं उत्साह होना चाहिए, आदमी उत्साह होना चाहिए, हमारे को प्राप्ति करना है, प्राप्ति करना है, कृपा करोगा। बड़ी सुगमता से बड़ी श्रेष्ठ बात, कब्जे में की बात है, एकदम एकदम कब्जे में। उत्साह होना चाहिए मन में, एक एक जगह ही वो हम साथ है, आप लोगों से साथ है, आप लोगों से पैसा नहीं, हमारे मन में अनुमान आई नहीं कभी याद ही नहीं हमें कि उससे पैसा दे दो। ये छोटा सेठ ही आया मैं पहले पैसा बना देते शेठ जी के पास मैं आया तो पैसा मैं नहीं आया बिल्कुल नहीं, पहले ही छोड़ दिया था पैसा हमारे विद्या गुरु जी साहब ने। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, आप लोगों से कोई आशा नहीं रहा, आप डरोगे तो डरते, लोग डरते, मेरे से नहीं डरते, साधु से डरते, पैसा इतना पड़ा गए मिल रहे, रोटी कपड़ा सब मिलता है, पैसे का माता पड़ेगा गए निर्वाचित होता है ठीक तरह से बढ़िया रीति से। हमारे भाई गुरु भाई साधु समझाते थे कि जवानी में फिरते हुए सी बूढ़े हो गए तो पता लगेगा, तो बूढ़े भी हो गए भाई, मर्द रोटी मिलती, कपड़ा मिलता, मकान मिलता, बूढ़े भी क्या करोगे, समझे मैं बेकर नहीं हुआ कला वे अकल सी रहे हूं बजे दिया हुए नाम नाम तो हिसेब दे लोगों को जुड़ता था कितने उनके भ्रष्ट हुई बोले भी याद होगी तो अभी तो काम चलता खबर कैसे लग जाओ परमात्मा की प्राप्ति में उन्नति में हमारा जीना नहीं भैया हम खुश हो जाएंगे हमारे मन की बात हो जाएगा आप आपका हो जाएगा हमारा है मन राजी भगवान हो राजी संत हो जाए पहले वैसे हम रह जाएंगे अगर ही कोई भगत हो तो भी राजी हो जाए नाश पर लगे हो आप दस दस पंद्रह पंद्रह बीस बीस एक एक बालक हो फिर हम खुशी बना हुआ हमारी खुशी है मानते नहीं थोड़ा मानते हैं मानते हैं हमारी बात मानते हैं पर बहुत थोड़ी मानते हैं भाई नहीं मानो तो हम दुख कहेंगे अभी तुम्हारा विचार ऐसा है फिर मन बदल जाए तो पता नहीं है अभी तो मन बदल नहीं है आप भी उत्साह रहे थे उत्साह एक साल उत्साह से आध्यात्म उन्नति करनी है ऐसा लग जाओ आप सब, सब लग जाओ सब, सब के सब है। तो हमारा उत्साह होगा भैया, आप ढिलाई करते हो तो हमारे पर बुरा असर पड़ता है। ढिलाई मत करो भाई, यार भाई है एक गाड़ी उत्साह से अध्यात्म उन्नति कर रही है, कर रहे हैं। अरे लग जाओ, बहुत ठीक हो जाए, आनंद हो जाएगा। दुनिया का बड़ा भारी उपकार है, हजारों आदमियों को रोजाना भोजन दे रहे उसका उतना पुण्य नहीं है जितना पुण्य एक आदमी भगवान में लग जाए, उसका बड़ा भारी पुण्य है। एक हजारों जन्म होते हजारों लाखों एक वो जन्म से रहित हो गया, कितना बढ़िया काम हो गया, कितना ऊंचा अच्छा काम हो गया है। आप सब तैयार हो जाओ साधन करने के लिए, और बातें करते हैं साधन नहीं करते, गर्भपात करने तैयार, ऑपरेशन करना तैयार, नसबंदी करने तैयार, गोली खाने का तैयार, गर्भ नहीं लेने तैयार। अरे उन्नी बात में जाओ, शुद्धि बात में जाओ, नहीं कल्याण हो जाए, गर्भपात करना नाश ही नाश करो। हिंदू ईसाई तो ईसाई बना रहे हैं, मुसलमान मुसलमान बना रहे हैं, बौद्ध बौद्ध बना रहे हैं, हिंदू नाश कर रहे हैं, और आप गर्भपात कर रहे हैं, आप नाश कर रहे हैं, आप घर में अपने आप नाश कर रहे हैं, आप नाश कर रहे हैं। ये बस गया तो हिंदू बस गया, पहले था हिंदुस्तान, कांधा रिवाल जी थी, काबुल हजार कहते ऊंची पति पता सुना, पति आंखें नहीं है पर पट्टी बांध ले, आंख सुन नहीं लूंगी, पति को नहीं मिलता है मैं नहीं लूंगी। हमारी माता हो गई सूर्य कितनी ऊंची है, बड़ी ऊंची ऊंची बड़ी ऊंची सूर्य बार बार से उन्नति ले कहते हैं हम, आपका नुकसान नहीं, बड़ा भारी लाभ है। लाभ लाभ न कोई है भक्त समाना, ऐसा कोई लाभ है ही नहीं दूसरा, उस लाभ की बात कहते हैं। बड़ी दुर्लभ है, किसी जाति में देखा नहीं, अभी युद्ध हुआ ना इनमें बातें आई है तो लोग खाने पीने में लग गए, अमेरिका के लोग डर गए, नजर कब नाश हो जाएगा कब कर देंगे, तो खाने पीने में भोग भोगने में लग गए। हिन्दुस्तान में शांति, हिन्दुस्तान तो भगवान की तरफ, हे नाथ हे नाथ, जब जब आफत आई है तब तो भगवान से प्रार्थना करी है, भगवान ने उतार दिया है। हिंदुओं में ये बात है, ऐसी विलक्षण अपनी संस्कृति है, उसमें चेत करो कैसे आई मन में, आपके उत्साह हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति करना है हमें तो लग जाओ आप, बहुत बढ़िया बातें हैं, बहुत बढ़िया बात है। वो पता मिलेगा नहीं, परमात्मा प्राप्ति अभी करने की है, भविष्य नहीं है, तत्काल अभी अभी भगवान की हम बेटा बेटी है। ईश्वर आयुष जीव अविनाशी, ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, मेरा आयुष है भगवान के बेटे बेटी हो आप, भगवान के साक्षात परमात्मा के बेटा बेटी हो आप, कितना ऊंचा आपका दर्जा है उसको संभालो, ऐसे ऊंचे बात में ले जाओ, सच्चे हृदय से ले जाओ, एक ऐसे गाड़ी लग जाओ, ये भोग नहीं भोगा, उम्र में भी भोग भोग लिया, अब काफी भोग लिया है, अब तो लग जाओ इसमें, मौका बड़ा बढ़िया है, ऐसा मौका भैया हमारे को मिला नहीं है। ऐसा मौका है, ऐसा मलिक से मौका आया है, बहुत बढ़िया मौका है। उत्साह कर उत्साह से एकदम एकदम आप 15-20-50 आदमी लग जाए तो भी हम तो राजी मान जाए। भाई बहना उत्साह से लगो, ढिलाई ठीक नहीं, परमात्मा प्राप्ति करनी है, अपना तो करना ही है। बड़े बूढ़े हो गए, राज से रिटायर हो गए, घर वालों से रिटायर हो गए, अब तो चेत करो, अब चेत करो भाई, अभी बिल्कुल सच्चे हृदय से लग जाओ। भगवान राजी होंगे, संत राजी होंगे, महात्मा राजी होंगे, आप निहाल हो जाओगे, सब कल्याण होगा। बोलो, हमारे मन की बात पूछते हो, ये बात बोलो क्या सुना मैं अब तो बताओ। हमारे मन की बात है, कम से कम हमारे को दुख नहीं हो ऐसी बात हो, और आपकी भेंट पूजा सब माफी ऐसी करो जो मैं राजी हो जाऊं, खुशी हो जाए मेरे मन में भी, प्रसन्नता हो जाए, सब सब लग जाए, एक ही जाए। हमारे साधु कह रहे हैं बहुत ठीक हो रहा है, क्यों आप लग जाओ सच्चे हृदय से, फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा, सबके फायदा ही फायदा, सबके उन्नति है, सच्चे हृदय से लग जाओ। अत्याय मोहन ब्रह्म अत्याय से दूना पाप, ऐसा पाप करने तैयार हो जाते तो ऐसा नहीं होता, मैं क्यों नहीं सुन रहा, इन पाप नहीं है, मैं पाप पाप की बात नहीं करता हूँ, आप गए और दुनिया मात्र गए हित की बात है, एकदम आप गए हमारे सबके हित की बात है, किसी का भी अहित नहीं, किसी वर्ष का, किसी धर्म का, किसी जाति का नाश नहीं, और ऊंचे से ऊंचा पद ऐसे यंग लब्धवाचा परम लाभ, ये 22 श्लोक है, यंग लब्धवाचा परम लाभ मन्य थे नादिस्तोरण गुण भी विचारे थे तम विद्या दुख संयोग भी होते ईश्वर, दुख संयोग वियोगम योग संगीत से निरसेन योग तब भी योग निर्वचित जोर से करो उत्साह, मन रहे माँ परमात्मा प्राप्ति करनी, हम तो करनी है, तेरे भवे जो करो बनो बुरो संसार, नारायण तुम बैठ गए अपना मन बहुत अपना अंतर ठीक करो, अपना शुद्ध करो, अपने परमात्मा की प्राप्ति करनी, दुनिया चाहे न गए कोई नहीं माने, अपने करने है, इस तरह से आप लग लिया हो तो हमारे बहुत उत्साह हो, यूं भी उत्साह तो आता है, पर आप लग जाओ तो कितना उत्साह है, कितनी उम्मीद है, खुश हो जाए हमारे थोड़े से आदमी इतने लग जाने, इतने लग जाए तो कितना ही आनंद हो जाए, हमारे बहुत आनंद हो जाए, लाखों करोड़ों रुपये मिल जाए तो आनंद नहीं देता, आनंद है हमारों करोड़ों अरबों रुपया दे दो आनंद नहीं आनंद, आप लग जाओ सच्चे आपका कल्याण है। अरे हमारी भी उठी है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, सच्चे हृदय से लग जाओ, सब हमारे कस गए हैं, रात और दिन भजन में लग जाओ एकदम, आप बताओ जब मान ले, केवल इतनी सी बात है, अपना भगवान है, अपने भगवान पक्ष में, संसार अपना नहीं है, ये शरीर आदि संसार है, इसलिए हम नहीं है, हमारे नहीं है, हमारे भगवान है, पिता है हमारे, तमेव माता से पिता, तमेव बंधु से सेना, तमेव विद्या द्रविड़, तमेव सर्व, ऐसे भगवान ही लग दिया, भगवान है पीछे भाई जाओ सब के सब, कैसी आदरी बात हो जाए, सब लग जाओ, सब भाई बहन छोटे बड़े कितने पाप हो सब पाप खत्म हो जाए, सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अंदाज ही तब ही करोड़ों जन्मों के पाप सब दस्त हो जाए, सब का सब सन्मुख हुए जीव जब विचार कर लो परमात्मा प्राप्ति करनी है तो आपके करोड़ों जन्मों के पाप दस हो जाए, केवल विचार कर केवल इधर विचार कर लिया इतने में सन्मुख हुए जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही तब ही जब ही तब ही उत्साह से लग जाओ, क्या बात है ऐसी उत्साह सब के सब भाई बहन सब, हम तो ऐसे तैयारी कर रहे हैं हमारे मन में माता बहनों के लिए भाइयों के लिए सब के लिए, आप तैयार हो जाओ, बहुत बढ़िया काम होगा, बहुत बढ़िया काम होगा, कोई जन्म होगा नहीं जैसा होगा, आज दिन कोई जन्म ऐसा काम नहीं होगा जैसा होगा, केवल केवल विचार कर दो और सब छोड़ दो, और सब विचार छोड़ दो, ये एक ही बात है, एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति करनी है, हमारे करनी है, सहस हो जाए अपने को करना है भाई, आप सबके उत्साह हो जाए, सबके हमारे मन में विचार किया, हमने विचार किया, भाई लोग और बहन और सब बुझा होते सबके लिए हमने विचार किया, बहुत उत्साह ढिलाई आ रही है, कैसे आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, ऐसा आनंद है, 40 मिनट हो गए हैं, 40 मिनट उत्साह करो, सब उत्साह, अब उत्साह करो हमारे उत्साह करो, भगवान है हमें, हमारे भगवान है, हम भगवान है, सब दुनिया मात्र कोई परवाह नहीं है, कोई धनी परवाह, कोई पदाधिकारी परवाह नहीं, जीने की परवाह नहीं, एक ही काम परमात्मा की प्राप्ति करना है, निश्चय नहीं हो तो आनंद बात है, पाप करते हो आप दुख होता है मेरे को, पाप करते हो आप बड़ा भाई हत्या ब्रह्म हत्या से दूना पाप है, पूरा पाप का वो पाप आप करते हो, दुख मेरे को होता है, मेरे को समझाओ, मेरे को समझाओ, आप इतना बड़ा भारी पाप भयंकर पाप करते हैं, एक इतना का नाश कर रहे हो, दुनिया का नाश कर रहे हो, लोग दुनिया के नाश करने के आपके ईसाई बनाने के लिए, मुसलमान बनाने के लिए, बौद्ध बनाने के लिए लोग लग रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों रूपये खर्च कर रहे हैं, लग रहे हैं, आप भी उनकी सहायता कर रहे हो, अब घर में पद जन्म नहीं देना, हमें जन्म नहीं देना है सबने, आपका नाश करूंगा, ऐसे कर रहे हो आप, क्या करें बताओ, आप ही उत्साह से ब्याह में रुपये लग रहे हैं, दहेज भी बड़ा पड़ता है, वो छोड़ते नहीं, आप करवाओ दहेज बदलो, हम कुंकुम कन्या, कुंकुम कन्या कुमकुम करने लगे, प्रसन्न लगे। अरे भाई बस आप लियाल नहीं होंगे, वंश नष्ट हो जाएगा, वंश नष्ट हो जाएगा, पैसा नहीं लेंगे हम, पैसा नहीं लेंगे, आप क्या करो थोड़ा, सब छोड़ कर मरोगे, हाथ कुछ नहीं चलेगा, नाश होगा सबका ही, खराब चीज है, बहुत खराब, बैठो पंडा में ले लेंगे, सोने का मौका ही है, ब्याह होगा नहीं, कैसे पैदा हो बताओ, पैदा करने यही चीज है, और का और कौन रास्ता जरिया बताओ, सोने कम हो गई, सोचो जानवर फेंक देते, फेंक दी थी हमने, फेंकी हुई सोलह मिली छोड़ियो गंगा जी किनारे, जीती जीती फेंक दी, बात कर रहे अभी मिली, अभी कई माताओं की गोरी में पुष्ट हो गई, हे देखिए मैंने देखी, आप लोग बता सकते हैं, पाल करो भाई, पाल करो, अब मातृशक्ति है, मातृशक्ति है, माँ बिना कहाँ से होगे, आप और हम सब माँ से आए, बिना माँ के कुछ बताओ, एक भी वादा हो भाई, मेरी मातृशक्ति है, पालन करो, कृपा करो, उत्साह से लग जाओ परमात्मा प्राप्ति में, उत्साह से लगना क्या है, उत्साह से हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे, हे लगना हम करेंगे, कृष्ण आप बताओ जो कठिन से कठिन हो बता हम करेंगे, कठिन से कठिन काम हो करेंगे परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और बड़ा सुगम है, बड़ा सरल है, बड़ा ठीक है, एकदम कम से कम हम भगवान के आप आत्मान, मेरे कहने से मान लो कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, भगवान हम है, हमारे भगवान है, इतनी बात मान लो आप, पर देखो सबका ठीक हो, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर छूटेगा, संयोग और वियोग जिसका होता वो अपनी चीज होती है नहीं, मिलती वियोग होता जो अपनी चीज नहीं होती, शरीर हमारा नहीं है, भगवान हमारे हैं, वे छोड़ते नहीं, भगवान हमारे, ये बात मान लो बहुत बढ़िया, एक बात स्वीकार कर लो कि भगवान हमारे, तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु, मार बाप भाई बंधु, तुम्हें मित्र परिवार धन संपत्ति आप हो, आप हो, केवल भगवान मेरे, केवल भगवान मेरे, और मेरा कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे भाई बात, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, एक बात स्वीकार कर लो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, नाश मत करो अन्नाथा, नाश मत करो, नाश मत करो, ऑपरेशन करना, नसबंदी करना, दाश करना, गोली खा लेना, गर्भपात करना, हे पात मत करो, 2 करोड़ थे मुसलमान, 30-35 करोड़ हो गए हिंदुस्तान, अरे मैन बेटे ले जाएंगे, मंदिर तोड़ेंगे, पुस्तकों जलाएंगे, ये काम करेंगे, वे तो बढ़ रहा है, राब का नाश कर रहे, नाश तो मत करो, कम से कम 15-20 टावर हो, 10-15 तो मैं तो माँ है, हम आते नहीं है, देश नौकरी एक माई वो आती, मेरे माँ आई रे, माँ आई, माँ आई, आज माए कितने वाले हैं, 16 वाले ही है, 16 वाले ही, 16 उसको माँ कहता हो, माए 16 वाले की, ऐसी माँ बनो आप ही, पूछ दिए माँ बनो, पूछ दिए माँ, पूछ दिए माँ, पूछ दिए माँ बनो। हमारे आनंद का बोल रहा है, मेरे को हजारों लाखों रुपया दे दिया, कितनी मेरे को भेंट कर दी, रोटी देने के मन में आती है, रोटी सब नहीं खा सकता मैं, अरे आओ काम करो, राजीव जाऊंगा, पंद्रह पंद्रह बीस बीस मालिक हमारे, बीस बीस मालिक मेरे छोरिया है, लग जाओ भजन में लग जाए, मैंने कहता हूँ वो भजन में लगाओ, वो भजन में लगी जो भजन में लग जाओ, वो काम करो, दूसरे पंद्रह पंद्रह बीस बीस सोलह छोरी हो जाए, बहुत आनंद होना होगा, खुशी मना होगा, हमारे बहुत आनंद होगा, पंद्रह पंद्रह बीस बीस आपके मालिक हो जाए, हम राजी हो जाएंगे, बहुत राजी हो जाएंगे। हम दो और हमारे एक बड़ा भारी हानि हो जाए, बंदा हमारे नुकसान नहीं, नुकसान की बात है, बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है हमारे।